«Ету землю нам ніхто з неба не скине», — говорил Миконор. «Ни бог, ни цар, ни герой, как говорится в нашей песне «Интернационал». Цара не сокрет, давно уже нема, и костки погнили. Як уже доказано, бога и не было николи, а герой тепер. И это народ. Народ и установлюе. Тепер порадок. Народ и делит землю, так як было справедливо. Так вот и мы повинны обрезать землю у тих, у кого лишнее». Глушак аж зубы стяв от гэтых слов. «У кого лишнее?» Ледь утрывал, каб не закричать. Чул, ведал, что все одно. Никто не подтримая лишнее. Кеп тебе за это лишнее увесь век на тым свете гореть. Да кот! От таких людей мы повинны отрезать. Голос Миконора як бы подтвердил. Рашуче непохисно обвестил. От глушака Халимона 5 десятин. Ого! Распарадился, перший отгукнулся Евхим, який стоял недзе ў сенцах. Старого глушака душил гнев, ледь одолел, за дух разъятрано вытеснул. Ты давал мне их? Я 5 десятин? Что распораджаешься? Это рашэнне комиссии. «Комиссия твоя дала мне эту землю!» — крикнул Евхим. «Советская улада дала!» — заявил Зубрич. Глушак ошалел и хотел матюкнуться, але час тримался. Евхим выбрался с сенцем, протиснулся на середину хаты, готов был, сдавалось, рынуться к столу в бой. «Советская власть дала!» — заговорил, закричал он. Так яна дала яе эту землю не на тое, чтоб вы ее отбирали. А мы не отбираем, мы образаем лишнее. А ты пытался у меня? Лишнее на тене? Трасучися, просипел Миконору старый. Мы и так знаем. Як же это ты дознался? Советского закону. «Вельми ты знаешь, я тыя законы грамотей!» — стоял пырскаў слінаю стары. «Нічого!» — промовил упэўнена і разам з гразьбою Яўхім. «На вас так сама управа я!» Дужы, шыракаплечы, кепцы, хвацка ссунутай на вуха, і он павернуўся спінаю да стала і цвёрда рашуча, тоячы нейкую пагрозную упэўненасць, рушыў зноў к сенцам. Стары глушак захінуў кажух і, чуючы, што ўсярэдзіне ўсё яшчэ дрыжыць ад гневу і лютасці, сеў. Заўважыў, як ціха стала ў хаце. Калі і трэба было ціснуцца прэць тут у гэтай хаце, то хоць бы для гэтага момант. Все нехай бачыць, што ён так сабе не папусціцца, не дасць за нішто абабраць сябе. Яўхі маладзец, так удало выйшаў і пра ўправу час сказаў. У не кастылі многія, все-такі баяцца. У глушака зноў ажыла надзея. Можа быць, не асмеліцца браць, адмовіцца. Сарвецца ўсё можа. Миконор сабраўся гаварыць знову, але яго апярэдзіў зайчык. Я тут няяснасць адна. Якая няяснасць? А такая, ты, Миконорку, мабуць, прасветліш яе, як старшыня. Зямлёю етай за адну Миконорку. Коней не прырэжуць. Дураслівае пытанне гэта абазвалася смешкамі, асабліва сярод моладзі, дзе зайчык штукар быў не ў абы-якой пашане. Смеяліся не толькі таму, што ён ужо сказаў, але загадзя і таму, што яшчэ выкіне. Ведалі, што зайчык вымудрыў нешта. Миконор, захоплены спрэчкай з глушакамі, не адразу зразумеў дзіўнае пытанне і смешок. «Пра што я то вы, дядько? А от пытаюся, коней тым, которым прыразаюць землю, не прырэжуць заадно? Пад смешкі зайчык растлумачыў: каму, маўляў, коня? Каму паў коня? Каму чвертку? Каму хвост, а каму грыву? Дзяцел, тут табе не вячоркі! Строга аб'явіў яму дубадзел. О, так я і сам бачу, што не вячоркі. Бачыш? Дык няма чаго крыўляцца, сур'ёзнае дзело разбіраем. Е то табе не камедія. А хто кажа, што кумедія? Кумедія є то от уся гаворка пра землю, пра перадзел. Зайчык не даў дубадзелу перапыніць сябе. Што мне тая зямля, як я, каня не маючы? Всё адно абрабіць яе не магу. Глушак асцярожна, але задаволена кіўнуў. Стрымаў сваё слова зайчык, заступіўся і таксама пару. Ён падумаў, што трэба будзе неяк аддзячыць за гэта, каб падахвоціць на другі раз. Тут жа, праўда, адзначыў сабе ў тым, як казаў зайчык, чулася не так жаданне памагчы яму, як боль за сваю няўдачу, але глушак гатоў быў дараваць гэта, ўсё-такі памог. Чым я засяваць яе буду, ету вашу землю, калі дзеці ад вясны з дубовай кары пухнуць? Светлыя зайчыкавы вочы па чарзе прабеглі па міканору, дубадзелу, зубручу. Да кеп не пухлі яны, зямлі трэба, следавательно, павучальна адгукнуўся Андрэй Руды. Я то мне напамінае байку пра таго дурня, што купіў залатую, як у пана, міску. Сеў каля яе і думаў, што яна сама карміць будзе. Яна зямля, як карова, дасі ёй накорміш, дак і яна табе дасць. А што мне зямля етая, калі з яе нічого? У хаце згодна загаманілі, глушак падумаў. Рады былі б, кеп да зямелькі ды яшчэ коней дадалі і насення, пажадаў зларадна. Трасцы вам, а не коней, падавіцеся вы етай зямлёю, палыном ды лебядою абсяваючы. Радасці, аднак, не было. Увайшоў душу неспакой, каб барані Бог хэўру гэтую ненажэрную на коней на насенне яго не напусцілі. У трывозе зірнуў на зайчыка інакш, з падазрэннем. Памочнік называецца, адной рукой, здаецца, выцягвае, другой, як бы утапіць, гатоў. Дзядзько правільна кажа, згадзіўся з зайчыкам Міканор. Набыўшы зямлі не сакрэт з бяды, не выкруцішся. Дак от жа я і казаў, што кепадолець ліха етае. Згуртоўвацца трэба разам. Усёй грамадою ваяваць, таварыство арганізаваць на ўсё сяло, насенне, якое ў каго є, разам сабраць, сабраць грошы са ўсіх і разам коней купіць. Міканор гаварыў горача, пераканана, але слухалі яго большасць людзей ці недаверліва, ці нават непрыхільна. Чым больш ён гаварыў, тым больш рос нездаволены гоман. Пачуліся воклічы: зноў я тыя таварыствы, як не надакучыць ей Богу, грэблю не кончылі, а шчэ таварыство. От скажы ты, прычапіліся да чалавека, прыйдзе маслак, ён арганізуе табе таварыство, крыкнуў нехта. На тым свеце закаешся. Думка пра маслака, мабыць, увесь час на сходзе жыла між людзей, бо пры напамінку пра бандыта ўсе заварушыліся, загаманілі толькі аб ім. Міканор паспрабаваў перасіліць гамонку. Всё є то з таварыствам страшна толькі таму, што яшчэ не спробавалі. А як паспробуем, пажывём, дак каб хто хацеў, потом ад таварыства не адарваў бы. Ён апярэдзіў шум пярэчання. А што да маслака, то тут не сакрэт. Нечая выдумка. Сумно некаму. Без маслака, звонкім голасам падтрымаў Міканора Хоня. Ажывіць захацелася, дадаў Алёша Губаты. Брахня, заявіў і дубадзел. От як заявіцца сюды, пакажа брахню. Чыкацца не будзе. Чарнушка папрасіў: «Няхай прадстаўнік з воласці растлумачыць пра маслака». Зубрыч устаў, усміхнуўся: «Я проста здзіўлены тым, якую ўвагу вы аддаеце нейкаму пігмею, нейкаму адшчапенцу, які туляецца ў балоце». «Няма нікога тут», – заявіў зноў дубадзел. «Плёткі ўсё є то, што маслак жывы». «Я таксама лічу, што плёткі. Ды калі б і праўда была, калі б сапраўды ён дзейнічаў тут, ніякіх падстаў для панікі, для страху ўсё роўна няма. Ён адзін, іх нікчэмныя адзінкі, а вас – легіён. За вас вся краіна, армія, народ. Ёсць каму за вас заступіцца». «Заступіцца, то заступяцца. Ды пакуль тая заступка прыйдзе, і раней заступнікі былі». «От бо перапужаліся ўсе», – пакпіў коня. «Аднаго духу маслаковага. Значыць, у воласці, так сказаць, нічога не ізвесно пра ету асобу, пра маслака і яго атрад?» Хацеў дабіцца яснасці руды. «Я, шчыра кажучы, не цікавіўся гэтымі весткамі, але думаю, што калі б яны былі, то мяне папярэдзілі б. Аднак, вярнуўшыся, я праверу іх, і калі будзе патрэба, абяцаю прыняць адпаведныя меры». «Пакуль вы гэтыя меры прымеце, дак ён спраўдзіць сваю гразьбу». «Сказаў накорміць зямлёй і накорміць». «Няўжо вы, – лагодна здзівіўся Зубрыч, – настолькі напалохаліся здані нейкага маслака, што ад земляў парадкавання? Ад таго, каб навесці парадак у карыстанні зямлёй, гатовы адмовіцца? Калі з-за гэтай лапіны зямлі губіць сябе, то хай я чорт бярэ!» «Дружыну сарганізаваць трэба, – крыкнуў хтосьці з хлопцаў. — Не паткнуўся б! А паткнуўся б, дак далі б па зубах!» Зубрыч пахваліў хлопцаў. Потым мякка, з дакорлівай усмешкай, загаварыў пра тое, што абы як адносіцца да земляў парадкавання, як некаторыя тут на сходзе, гэта паказваць поўную сваю несвядомасць, непавагу да дзяржаўных інтарэсаў. Дзяржава даўно хоча навесці парадак у землекарыстанні, знішчыць анархію самавольства і абавязак кожнага сумленнага грамадзяніна усямерна памагаць ажыццяўленню гэтай вялікай мэты. Глушака аж злосць узяла. Так стараўся за дзяржаву валасны ўпаўнаважаны. Ся толькі знае, што дзяржава, ды дзяржаўныя інтарэсы. Як знаў, гадаў, бацьку роднага для дзяржавы сваёй не пашкадуе. Гаварыў ўпаўнаважаны лёгка, прыгожа. Відаць было, разумны, вучаны чалавек. Слухалі яго ўважліва, даверліва, але чым больш слухалі, тым больш станавіліся маўклівыя, асцярожныя да гэтай не так мужыцкай, як дзяржаўнай справы землеўпарадкавання. І як не хваліў упаўнаважаны яе і дзяржаву, асцярожлівасць не толькі не прападала, а мацнела. Вядома, тут былі немала вінаваты чуткі пра маслака, але і прыезджы, заўважыў глушак, таксама даў хібу, перастараўся, заступаючыся за дзяржаўныя інтарэсы. Як не высільваўся, не так паправіў становішча, як астудзіў, затуманіў людзей. «Старацельны ты вельмі, — падумаў глушак, — распінаешся за сваю савецкую ўласць, а таго не знаеш, як да мужыка падступіцца, чым спакусіць. Все-такі, мабуць, з гэтым перадзелам пачакаць лепей», — прамовіў разважліва Чарнушка, і ў глушака знова жыла надзея. «Не чакаць, а канчаць трэба! — крыкнуў Хоня. Яму не давялося сказаць больш ні слова, бо раптам ускочыў нецярплівы, ашалелы Васіль. «Чакаць! Чакаць! Усё чакаць!» Крыўда, Роспач і лютасць кіпелі ў яго ляманце. Дакуль жа ўсё е то будзе? Чакаць ды чакаць, усе ўсё ды даўно ўжо парабілі, а мы ўсё чакаць. Дакуль жа мы будзем мучыцца? Каму-каму, а табе можна было б і памаўчаць, заявіў Ларывон. Забуў, як вадзіў, забуў, не забуў, а толькі... Дакуль жа е то ўсё будзе? Добра, каторым зямля, як зямля ў мяне. Пясок адзін, зелле і тое расці не хоча, нічого. А ў мяне, дак лепей, падтрымаў яго адзін голас, а ў мяне. Праўду кажа. Ну от, як бы ўзрадаваўся Васіль. Ён увесь аж гарэў, гатоў быў, здавалася, люта кінуцца на кожнага, хто стане насуперак. Падтрымка людзей паддала яму смеласці, і ўжо не роспач, не крыўда, а абурэння, пачуліся ў яго голасе. Дакуль жа е, то мы будзем гнуцца на адным пяску, а другія будуць сабе, як паны, раскошувацца. Е то хіба так трэба? Е то па савецкіх законах? У хаце заківалі галовамі, загаманілі згодна, многія слухалі са здзіўленнем. Першы раз бачылі Васіля такім, чулі такога на людзях. Глушака паўніла злосць, адчуваў, надзея зноў гіне. Няхай хто што там думае, а толькі, па-мойму, трэба кеп пароўну всім було. Кеп і ў нас була зямля, як зямля, а не пясок. Людзі зноў зашумелі, і ён збіўся. Хацеў быў сесці, але выпрастаўся, ціха, рашуча аб'явіў. Як хто? А я ад зямлі не адмаўляюся. Глушак бачыў, як гарэлі вочы ў хлопца, і пасля таго, як ён змоўк, сеў, старога ж душыла ад гневу, ад бяссілля. Мала каго за сваё жыццё ён ненавідзеў так, як гэтае хлапчанё-шчанё, гэтае прагавітае. От гадзяня, няма на цябе кала, падумаў ён пра дзятліка. Ніякай надзеі на ўдачу цяпер не было. І лютасць, нянавісць яго мешаліся з болем. Пасля таго, як Міканор дачытаў, колькі ў каго знойдзена лішняй зямлі, спрэчак аб тым, калі пачынаць перадзел, ужо не вялі. Амаль усе адразу згадзіліся заўтра. Упаўнаважаны з воласці аб'явіў, што слова мае каморнік.